إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبد الستار صاحب والد صاحب کو یہاں کرسی کر دینا بیچارے سے ان کو سننے میں آسانی ہے. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أو كما قال الله جل جلاله. بات یہ ہے کہ کم و بیش ہم سب پریشانی اور غموں میں ڈوبے, ہماری راتیں اذیتناک پریشان کن اور سنسانی اور ویرانی کا شکار. عام طور پر دن بھی ہمارے سکھ اور چین میں, اجتماعی طور پر ہمارے حالات نہ صرف یہ کہ بہت برے ہیں بلکہ ان پر غور و فکر خون کے آنسو رلانے پر مجبور کرتا ہے. معاشی ابتری, اطمینان و سکون کا فقدان اور مستقبل بعید میں نہیں بلکہ مستقبل قریب میں ایسے ایسے خطرات اور ایسی ایسی مصیبتیں آنکھوں کے سامنے در و دیواروں پر نظر آ رہی ہیں کہ ان پر غور و فکر انسان کے دل و دماغ اور اعصاب کو برباد کرنے کے لیے بہت کافی. انفرادی اور اجتماعی مصیبتوں, پریشانیوں, دکھوں اور رنج و غم میں ایک بہت ہی بڑا سہارا, ایک بہت ہی بڑی امید اور سوال رب کے روبرو اپنی درخواستوں کا پیش کرنا ہے. لیکن جو بات مجھ نالائق کی سمجھ میں آتی ہے وہ سہارا بھی بہت حد تک ہمارے کام نہیں آ رہا. فریادیں عرصے سے کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. اللہ سچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے, لیکن ان انفرادی اور اجتماعی مصیبتوں کے سیلاب اور یلغار میں یہ ہتھیار بھی جو مومن کا ہتھیار تھا, جو اللہ کی تقدیر کو بدلنے والا تھا, وہ بھی عام طور پر کارگر ہوتا نظر نہیں آتا. ایسا کیوں ہے؟ کیا اللہ عرش کے مالک, اللہ تمام کائنات میں جن کا حکم چلے, تم کہیں جو چاہیں سو ہو جائے, ان کے حکم آنے پر کوئی ان کو ٹالنے کی طاقت نہ رکھے, کیا وہ اپنے اختیارات سے محروم ہو چکے؟ کیا سبب ہے؟ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں, پریشانیاں زوروں پر ہیں, اور فریادیں ان کے پورا ہونے کی عام طور پر صورتیں بہت کم. اس بارے میں جو مجناکارے کی سوچ ہے, اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ سچ ہے, اللہ کی قوت و اقتدار لامحدود ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, کھوج ادھر ہے, خرابی ادھر, نالائکی ادھر, اور اس کھوج اور خرابی کے دو پہلو ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہلوؤں کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا. ان دو پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ حالات کے انتہائی بگڑنے کے باوجود فریادوں کے سننے والے ہیں, مصیبتوں کے پہاڑوں سے بلند و بالا ہونے کے باوجود ان کو دور کرنے پر قادر ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کے لیے دو پہلو رکھے. اور افسوس, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ کہہ رہا ہوں, میرے ایسے بہت سے نالائق ان دونوں پہلوؤں میں کھوتے. ان دونوں پہلوؤں میں سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ مالک نے فریادوں کو سننے کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں. جب وہ اسباب موجود ہوں, اور کتنے موجود ہوں, وہ اللہ رحمان و رحیم ہے, صرف اتنے موجود ہوں جتنے کی مجھ میں اور آپ میں طاقت. اگر بندہ ان اسباب کی پونجی کو, ان اسباب کی دولت کو دوسروں کے برابر نہیں, اپنی ہمت کے برابر لے آئے, تو اللہ اتنے باحیا ہیں, اتنے باغیرت ہیں, اتنے سخی ہیں, اتنے کریم ہیں کہ بندہ ان اسباب کی پونجی کو اپنی طاقت کے مطابق ان کے سامنے لے آئے, تو وہ اس کو اپنی درگاہ سے مسترد اور دھتکارتے نہیں. لیکن کہاں ہے ان اسباب والے اوروں کی بات چھوڑو، کہنے والے ان اسباب والے ہیں، اللہ جانے کہاں ہیں وہ اسباب والے. آج کے خطبہ جمعہ میں انہیں اسباب کے حوالے سے گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں. شاید اللہ ہم نالائقوں کو ان اسباب کے ذکر کرنے کی برکت سے وہ اسباب عطا فرما دیں، ہماری فریادیں ان کے روبرو شرف قبولیت پا جائیں. جو تاخیر ہم سے ہے ان سے نہیں، ان اسباب کے ذکر کی برکت سے وہ تاخیر ختم ہو جائے. مرنے سے پہلے پہلے جتنی زندگی ہے ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں، آنکھیں باغ باغ ہو جائیں، راتوں کو سکون اور چین کی نیند سے سوئیں، دن بھی سکھ اور چین سے بسر کریں. ان اسباب کا ذکر اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کے حوالے سے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے، اللہ سے اپنی فریادوں کے پورا کروانے کے لیے ایک بنیادی سبق، اساسی سبق. میں آپ جب اللہ سے فریاد کریں ان کی رحمت کے طوفانوں کو، مصیبتوں کے طوفانوں کے باوجود ان کی رحمتوں کی ریل پھیر کو، ان کی رحمتوں کی برکھا کو ایسے محسوس کریں کہ وہ ابھی نازل ہو. بے یقینی سے ڈگمگائے ہوئے اعتقاد سے ایسی بات اللہ کو قطعی طور پہ پسند ہے. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی امام بخاری اور امام مسلم اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی. دیکھیے آپ اپنے کاروباری معاملات میں کہتے ہیں کہ اوپن چیک ہے، آپ سب ایسے کہتے ہیں اوپن چیک، جو چاہو سو لکھ لو، میرے دستخط موجود ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ نہیں، کیوں تھی ماں صاحب سودا ہے بڑا اچھا پسند ہے، پارٹی کہتی ہے جو چاہو لکھ لو میرے دستخط. اگر وہ انسان کا بچہ ہے اپنی زبان کو پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لوگوں میں نے آپ نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، عرش والے رب کیا فرما رہے. بندہ کہتا ہے بڑا با وفا ہے، لیکن وہ بیچارہ تو اپنی زندگی کا مالک نہیں، معلوم نہیں کہنے کے بعد دستخط کرنے سے پہلے اس کا نام و نشان مٹ جائے بندہ، اور یہ کرنسی بدل جائے سب کچھ ہو سکتا. اور یہاں اوپن چیک کون دے رہا؟ لوگوں پہچانا ہے میں نالائق میں، اور آپ نے اپنے رب کو انا عند ظن عبدی بی، اور یہ بات کسی کچی روٹی کی نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ وقعت والی دو کتابوں ہیں ان دونوں کی, اور حدیث حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں, معنی بھی ان کا اور الفاظ مبارکہ بھی ان کے. جب مجھے اور آپ کو اس پہ یقین نہیں آ رہا تو فرمائیے اور کھوٹ کس کا نام, اور اسی کھوٹ کا رونا انا ان بون نے اب بھی دی, اور عرض کروں کھوٹ کیوں ہے, میرے اور آپ کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا, اعمال کھوتے, دل میں یقین رب پہ تب آئے جب رب کے احکامات کے مطابق میری صبحیں گزریں, میری شامیں گزریں, میرے کاروبار ہوں, میری معیشت اور سماجی زندگی ہو, جب میں رب کا نافرمان ہوں اور نافرمانی میں بالوں تک ڈوبا ہوں, رب پہ یقین آئے تو کیسے آئے. جا رہا ہوں G10 کی طرف اور کہوں یا اللہ مجھے پہنچا دے G15 میں, پہنچوں گا؟ رب پہ یقین کب آئے گا کہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان رکھیں, اے رب میں ٹوٹے ہوئے سہارے والا, اے اللہ میں بے رب, اے اللہ میں لاچار, آپ کے سہارے پر آپ کی امید پر ان مصیبتوں کے بادلوں سے چھٹنے کی آس رکھتا ہوں. یہ دل میں امید پیدا ہوگی تب جب میں رب کی لائن پہ چلا ہوگا. ویسے امید ہوگی تو ایک بناوٹ ہوگا, اداکاری ہوگی, اداکاری سے یہاں بات نہ چلے. رب سے اپنی باتوں کو پورا کروانے کے لیے, اپنی فریادوں کو منوانے کے لیے دوسرا سبق سورہ الاعراف آیت نمبر 56. اور میں سب سے گزارش کروں گا اپنے گھروں میں جا کر اس آیت کریمہ کو نکالیے اور بار بار دیکھیے, اس میں کنجی ہے میری اور آپ کی مصیبتوں کے دور کروانے کی, اس میں چابی ہے میرے اور آپ کے اپنے رب سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کی. اللہ مالک نے فرمایا اور وہ سچے ہیں, ہم جھوٹے ہیں, وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور ان سے فریاد کرو, ان سے سب بولو زور سے اللہ, وادعوہ خوفا وطمعا, ان سے فریاد کرو ڈرتے ہوئے کہ میں خطا کار ہوں, میں نے آپ کے حقوق کو پورا نہیں کیا, وطمع, اور ان کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے کہ اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اے وہ ذات عالی جن کے باب عالی پہ دستک دے رہا ہوں, آپ کی رحمت میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ. اور اس کے بعد کیا فرمائے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور یہ ہے آج کے ہمارے خطبہ کا، دعاؤں کی قبولیت کا دوسرا سبب. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت، یقیناً اللہ کی رحمت، اے پاپی، اے مجرم، اے کھوٹے، کون فرما رہا ہے اور کیسے فرما رہے ہیں؟ ان یقیناً، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، بلا شک و شبہ، کیا ہے؟ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب. جب قریب ہے تو میں پریشان کیوں رہوں؟ میں دکھوں میں رات کو بستر پر تڑپتا کیوں ہوں؟ میرا سکون کیوں مل چکا ہے؟ صاف جواب ہے کہ میں محسن نہیں. رب کی بات سچ ہے، رب کا وعدہ کائنات میں سب سے سچا وعدہ. اگر مجھے رحمت الہی نہیں مل رہی تو نتیجہ واضح ہے، میں محسن نہیں. محسن کون ہے؟ اور شاید جب میں اور آپ محسن کا معنی سنیں تو ہمیں اپنے کھوٹے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے. کون ہے محسن؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاحسان فعل المأمور به، احسان یہ ہے رب نے جو جو حکم دیا ہے اس کی تابع داری کی جائے. کیا میں آپ ایسے ہیں؟ ڈیڑھ بج چکا ہے صبح سے لے کر میں نے، اور آپ نے کتنی دفعہ اپنے رب کی نافرمانی کی؟ رب ذوالجلال گواہ ہے، اتنی طاقت ہی نہیں کہ کسی کا دل دکھائے. اپنی اپنی مصیبت میں مارا ہے کہ کسی کا دل کیا دکھائے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم اتنے لوگوں میں سے، کتنے لوگوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی؟ چھوٹا سا سوال، اگر میں نے اور آپ نے فجر کی نماز ضائع کی تو ہم محسنین میں سے ہیں؟ رب ذوالجلال گواہ ہے، نہیں چاہتا کسی کا دل دکھاؤں. کیوں دکھاؤں؟ اپنے پلے کیا ہے؟ لیکن ساتھ یہ شدید خواہش ہے، جو مغز ماری ہو رہی ہے، کچھ یہاں سے لے کے جائیں. ہے محسن؟ صبح نکلے اللہ سے رزق لینے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر کے، ہم محسن ہیں؟ ہمارے گھروں سے، ہماری بیٹیاں نکلی کیسے؟ اگر نام مسلمانوں والا نہ ہو تو کوئی جان نہ سکے کسی یہود کی بیٹیاں ہیں یا نصارہ کی یا ہندو کی یا سکھ. ہم محسن ہیں؟ اور پھر ہمارے کاروبار، ہماری ملازمتیں، اور میں پورے اعتماد اور اللہ کی توکل پہ کہتا ہوں کہ سب ایسے نہیں، اچھے ہیں. جب سب ایسے ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن ہم میں سے اکثریت کہنے والے ہوں یا سننے والے ہوں محسن نہیں. تو فرمایا رحمت الٰہیہ کن کے قریب ہے؟ ان کے جو محسن ہیں. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ مجھ نالائق اور آپ سب کو اور ہمارے اہل و عیال بہن بھائیوں بلکہ پوری امت کو محسنین میں شامل فرما دے. اور ہماری بات کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم پہلے سے زیادہ کھوٹے ہو جائیں. کہنے سننے کا مقصد یہ ہو کہ کہنے والا اس کا کھوٹ ختم ہو جائے, سننے والے ان کا کھوٹ ختم ہو, یا بلکہ اللہ ختم ہی کر دے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ ان کی فریادیں اللہ کے وعدوں کے مطابق پوری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی نقطہ سے خطبہ جمعہ کی ابتدا کی جائے گی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انشاء اللہ الرحمن. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے اس پر کچھ کہے بغیر ابھی جو چیز میرے سامنے آئی ہے کہ مسجد میں خصوصاً جمعہ کے لیے آواز کے لیے اور کچھ پنکھوں اور لائٹ کے لیے لازم ہے کہ ہم اس بارے میں بندوبست کریں, تو میں اسی سلسلہ میں سب ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن 3000 روپے میں دیتا ہوں. باقی میرا خیال ہے کوشش فرمائیے کہ 25000 روپے اسی خطبہ میں خطبہ کے بعد جمع کر لیجیے. ہمارے فیصل صاحب خزانچی ہیں ان کو دے دیجیے, حافظ عبدالرحیم صاحب کو دے دیجیے 25000 روپے. اگر کوئی ساتھی چاہے تو ابھی کہہ دے, سارے ساتھی اس کے لیے دعا کر دے. جی کتنے جی؟ سارے دے دیں گے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کے مال و جان میں برکت. لیکن میں اپنے 3 واپس نہیں لینا چاہتا, 22 دیں گے آپ, یا اگر ضرورت ہو تو 25, لیکن 3 کے ساتھ شامل کریں گے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر منور اقبال صاحب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے, اور ہم سب کو اسی طرح اپنے دین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كله لا اله الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس ہفتے میں ہمارے بہت زیادہ عزیز دوست اور پیارے بھائی حبیب الرحمن صاحب ان کے جوان سال بھائی اللہ کے حکم سے انتقال کر گئے. سب ساتھیوں سے التجا ہے کہ دعا کریں اللہ کریم ہمارے اس فوت ہونے والے بھائی کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ان کے پسماندان کو اپنی رحمت سے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم نالائقوں کو اس بات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ جا سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کس بات کی گارنٹی ہے. اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، کہنے والے اور سننے والوں کو، ان لوگوں میں شامل کرے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الى یوم الدین وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.